Europy. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis. Dwóch polskich dyplomatów z Grodna ma opuścić Białoruś, zdecydowało MSZ w Mińsku. Nauka hybrydowa w klasach 1-3 od poniedziałku już w czterech województwach. W związku ze śmiercią dwóch osób włoska agencja leków wstrzymała podawanie jednej z partii szczepionek firmy AstraZeneca. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło, by dwóch polskich dyplomatów, konsul generalny w Grodnie i konsul z tej samej placówki, w ciągu 48 godzin opuściło terytorium Białorusi. Do MSZ-u wezwano dziś chargé d'affaires polskiej ambasady w Mińsku Marcina Wojciechowskiego, któremu wręczono notę z poleceniem opuszczenia kraju przez dwóch dyplomatów. We wtorek władze w Mińsku nakazały opuszczenie Białorusi konsulowi w Brześciu, uzasadniając jego wydalenie tym, że brał udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. W odpowiedzi na to Polska uznała za persona non grata dyplomatę z ambasady Białorusi w Warszawie. Również w przypadku dzisiejszej decyzji Mińska Polska rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi, napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Od poniedziałku nauka hybrydowa w klasach od pierwszej do trzeciej będzie odbywać się już w czterech województwach, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. To warmińsko-mazurskie, pomorskie, ale także lubuskie i mazowieckie. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, częściowy lockdown obejmie w sumie cztery województwa. Tu od poniedziałku dzieci z klas 1-3 będą musiały przejść na naukę hybrydową. Minister edukacji Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w trybie hybrydowym zajęcia odbywają się naprzemiennie, stacjonarnie i zdalnie. Dyrektorzy w sposób przez siebie już ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50% uczniów. Na Mazowszu, w Lubuskim i Pomorskim obostrzenie dopiero się zacznie. W warmińsko-mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie najmłodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli. Na razie zaostrzone zasady w czterech województwach będą obowiązywać do 28 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś liczba zakażeń jest najwyższa w tym roku. To 21 045 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 375 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że coraz więcej pacjentów zgłasza się z objawami infekcji do przychodni. Jest dużo tych zachorowań. Rzeczywiście obserwujemy w przychodniach dosyć dużo przypadków COVID-u u osób młodych. Niepokojące zjawisko i to jest zjawisko, które widać w tych statystykach. Koledzy też z oddziałów szpitalnych mówią o coraz większej liczbie osób młodych właśnie, które trafiają do szpitala. Minionej doby wykonano ponad 73 tysiące testów. Włoska Agencja Leków wstrzymała podawanie jednej z partii szczepionek dostarczonych przez firmę AstraZeneca. Ma to związek ze śmiercią w ostatnich dniach na Sycylii podoficera marynarki wojennej i inspektora policji, którym podano preparat. W przypadku marynarza śmierć nastąpiła kilka godzin po szczepieniu. Inspektor policji zmarł 12 dni po podaniu preparatu. W obu przypadkach przyczyną śmierci była zakrzepica, która doprowadziła do wylewu krwi do mózgu. Na razie nie jest pewne, czy zgony są związane z podaniem szczepionki. Obaj zmarli i zostali zaszczepieni preparatem z tej samej dostawy, oznaczonym tym samym symbolem. Śledczy nie wykluczają, że szczepionki tej dostawy były wadliwe. Do zakrzepów po podaniu szczepionki AstraZeneca doszło w Austrii i Danii. W krajach tych wstrzymano podawanie preparatu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 135. rocznicę urodzin Edwarda Rydza Śmigłego przyjął i poparł wniosek o ekshumację szczątków marszałka. Ma ona ostatecznie ustalić okoliczności śmierci, doprowadzić do państwowego pogrzebu marszałka oraz przywrócić cześć i pamięć, mówi minister Jan Józef Kasprzyk.

moto, nie moto. Ubogo, ciemnoto, nie moto, wiecz na ty. Eras. Taki tytuł nosi ten utwór. To nowa rzecz od grupy Ladypunk. No a jutro pełny album LP40. Tytuł nieprzypadkowy, bo oczywiście grupa świętuje właśnie jubileusz 40-lecia. No i z tej okazji dostajemy nowe dźwięki. Myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach będę miał okazję więcej takich utworów Państwu tutaj zaprezentować. Zwłaszcza, że to naprawdę udany album. Dobrze, że Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz i koledzy są ciągle w dobrej formie. Ale skoro mowa o jubileuszu, to może sięgniemy sobie po coś z przeszłości. To był taki bardzo, ale to bardzo udany koncert podczas festiwalu w Sopocie w 1985 roku. I do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ten koncert nie ukazał się na żadnej płycie. Czas na mały blues. Czas na mały blues. Czy już się musisz Czas na mały blues. To był wtedy nowy utwór. 85 rok, grupa Lady Punk na festiwalu w Sopocie. No, tęsknię trochę za takimi koncertami. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i jednak w tym roku już nie tylko wrócimy na koncerty Lady Punk, ale także innych wykonawców, ale pozostaniemy jeszcze trochę, chociaż już nie, przy muzyce Lady Punk, bo tak sobie myślę, że skoro jest jubileusz, skoro 40 lat upłynęło, to chyba nie byłoby, a może by było? No, tego nie wiem tak naprawdę, ale wydaje mi się, że bardzo ważną rolę w powstaniu grupy Lady Punk odegrał fakt, że Jan Borysewicz wcześniej parę lat spędził w grupie Budka Suflera. I to właśnie pod tym szyldem zaprezentował pierwsze swoje autorskie kompozycje, pewnie dlatego, że one nie trafiały na duże płyty zespołu Budka Suflera. Jan postanowił jednak pójść własną drogą. Ale jeszcze właśnie w czasach Budki Suflera napisał jeden z najbardziej znanych swoich utworów i jeden z najbardziej znanych utworów zespołu Budka Suflera. Nie wierz nigdy kobiecie. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, lecz o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Tobie. Światła wtedy było mało, pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Nie wiesz nigdy, kobiecie. Budka Suflera. Jeden z takich rzadkich utworów w dorobku tego zespołu. Nie tylko dlatego, że nie jest to kompozycja autorstwa Romualda Lipko, a właśnie Jana Borysewicza, no ale także jeden z tych utworów, w których klawiszy Romualda Lipki nie słychać. A jednak wielki przebój i no chyba trochę taki początek działań autorskich Jana Borysewicza, który potem przerodził się w działalność pod szyldem Lady Punk. To na razie, jeżeli chodzi o polską muzykę, tyle. Chociaż jeszcze wrócimy dzisiaj do polskich dźwięków jak najbardziej, ale teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie. Jakiś czas temu trafiła w moje ręce bardzo, ale to bardzo fajna płyta. Zespół nazywa się Rain, album Singularity. To zespół, który stworzyli muzycy znani w kręgach rocka progresywnego, między innymi John Joyce czy Andy Edwards, a więc muzycy, którzy pojawiali się w składach między innymi zespołu IQ czy Arena. Teraz wykorzystali czas tego lockdownu, tej niemożności grania koncertów, no i nagrali bardzo, ale to bardzo udany album. 5 utworów tylko, no ale 2-3 prawie mają czas prawie 10-minutowo, nawet więcej. Więc jeśli ktoś lubi takie rozbudowane, progresywne dźwięki, to szczerze Państwu polecam album zespołu Rain. Na dzisiaj nieco krótszy, ale także rozbudowany, piękny utwór, który otwiera ten album. Home, it's where your broken heart is, innocence departed, fed by the fear now. It's when you face the music, history refused it, led by the tears. Devils will rain, devils. Tak, grupa Rain, Devils Will Rain, utwór, który otwiera album Singularity. Debiutancki i na razie jedyny, ale jakże udany album grupy Rain z Wielkiej Brytanii. Znani muzycy, naprawdę znani, doświadczeni, więc myślę, że nie powinniście być Państwo rozczarowani tymi dźwiękami, a ja oczywiście zapraszam do audycji wtorkowej. Wieczorny przegląd myśli, gdzie pewnie będę mógł zaprezentować nieco bardziej obszerne fragmenty tego albumu. No dobrze, wracamy do muzyki polskiej. Ten zespół funkcjonował w połowie lat 80. Wtedy no, zyskali taki trochę kultowy status. Do dzisiaj zresztą ta muzyka cieszy się takim uznaniem, ale wtedy nie pozostawili po sobie płyty. Były różne sesje, na szczęście teraz zostały zebrane na jednej płycie i w końcu możemy ich posłuchać tak, jak to powinno się stać bardzo, bardzo dawno temu. Zespół pochodzi z Rzeszowa, pochodził z Rzeszowa i nazywa się Noa. We'll be right back. Słoneczna Obsesja i zespół Noa Noa. To była połowa lat 80. Myślę, że niektórzy słuchacze mogą pamiętać ten utwór, bo on gościł na antenie programu trzeciego, ale teraz można go posłuchać z pięknie wydanej płyty przez wytwórnię Requiem Records, zbierającą właśnie te wszystkie archiwalne nagrania zespołu, który wyłonił się z restrykcji, a potem przerodził się w Aurorę. No ale Noa Noa, myślę, że w sercu wszystkich fanów muzyki zimnofalowej ma bardzo znaczące miejsce. Od jakiegoś czasu sięgam po fragmenty koncertu 46664 z Kapsztadu z 2003 roku i pomyślałem sobie, że dzisiaj też coś z tej płyty wybiorę, z tych koncertów. Oryginalnie ten utwór śpiewała Nene Cherry i Youssou N'Dour, ale tam, wtedy, w 2003 roku, wykonał go Youssou N'Dour, ale z towarzyszeniem zespołu Eurythmics, 7 Seconds. Special. This song is dedicated to all the children around the world. Boulou me sen, boulou me gis me dire, de fok ni yo, hamou me, li nek ki disom me sou, ak si ginam, be kouma, kouma kol dal ti ni yo, li nek ki si yo, mo ne si man, li ne si man, mo y di len diapede. Rev nek in rudeness, we should be you. As long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Et souffrir de plus, de changer tout. J'aimerais qu'on oublie d'un coup d'œil pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins pauvres, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Les infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll Seven Seconds. No, trochę brakuje na Nature? Chyba niekoniecznie. Annie Lennox pięknie to zaśpiewała. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję zrealizowała Ewa Redel. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostaniemy na koniec przy dźwiękach koncertowych. Tym razem przeniesiemy się do roku 88. 15 października. River Plate Stadium, Buenos Aires, Argentyna. Koncert dla Amnesty International. A tam piękna wersja They Dance Alone Stinga. Dziękuję i do usłyszenia. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Porque están aquí bailando solas. Porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor. Porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles que dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también. Y con sus esposos en soledad. Yo las vi en silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también. Y con sus esposos en soledad. En soledad. Un día bailaremos. One day we'll see our freedom. ellos bailan con los desaparecidos, bailan con los muertos, con amores invisibles. Bailan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellos bailan solas, bailan solas. Mr. Pinochet, tú siempre huele mal. Y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas y a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando sin bien soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Horas invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día bailaremos cuando Deus tenha frio. Un día bailaremos.